NPO Radio 1. 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De rechter in Den Haag heeft bepaald dat 90 derde landers voorlopig in Nederland mogen blijven. Derde landers zijn mensen die uit Oekraïne vluchten voor de oorlog, maar geen Oekraïns paspoort hebben. 1 april liep hun verblijfsvergunning af en zouden ze het land moeten verlaten. Werd door staatssecretaris Van der Burg bevestigd, maar het besluit werd door derde landers met succes aangevochten. 6 van hen mochten dinsdag van de Raad van State blijven. Anderen moesten toch weg. Nog eens 20 gemeenten krijgen de komende 3 jaar extra geld van het Rijk om jeugdcriminaliteit tegen te gaan in kwetsbare wijken. Met de 500.000 euro kunnen onder meer Almelo, Den Helder, Gouda en Zwolle plannen maken om te voorkomen dat jongeren tussen de 8 en 27 in de criminaliteit belanden of daarin verder doorgroeien. Nederlandse hulporganisaties willen dat Nederland zich harder opstelt tegenover Israël vanwege de humanitaire situatie in de Gazastrook. 6 organisaties dringen daarop aan in een gesprek met demissionair premier Rutte. Volgens Save the Children is sprake van code vuurrood, vlammend rood zelfs. De organisatie wil dat er onmiddellijk en volledige toegang komt voor humanitaire hulp over land. Ook moeten er garanties komen voor de veiligheid van hulpverleners. En Jonas Vingegaard is bij bewustzijn en wordt onderzocht in het ziekenhuis. Dat zegt zijn ploeg Visma Leasebike. De tweevoudig Tour de France winnaar uit Denemarken kwam in de 4e etappe van de ronde van het Baskeland hard ten val. Lag minutenlang vrijwel roerloos op de grond voordat hij per brancard werd afgevoerd. Ook andere grote renners waren bij de valpartij betrokken. Daarna besloot de Spaanse leiding de koers geneutraliseerd af te maken. Het weer nog, vanavond en vannacht bewolkt, maar overwegend droog. Minima rond de 10 graden. Morgen zonnige periode en een paar buien bij een graad of 17. Aan zaterdag een veel warmere dag. In het zuiden kan het dan 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Amsterdam richting Den Haag is helemaal dicht tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Er staat een auto in brand. Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Burgerveen via Wassenaar over de A44, N44 en de N14. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Reewijk en Woerden, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. 2 rijstroken zijn dicht. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Helene Plag en Robert Meder. Ja, goedenavond. Geen vijf dagen vanavond, dat heeft u inmiddels aan de tune wel gehoord. Maar een avondje, net als de afgelopen dagen, midweeks Eredivisie voetbal. En ook vanavond staan er weer drie wedstrijden op het programma. Bij Volendam Feyenoord zijn ze inmiddels bezig met de tweede helft. Mark Loostra. Ja, al 10 minuten ruim en het is nog steeds 0 tegen 0. Dus wat dat betreft is Feyenoord schade aan het oplopen in de titelrace. Dat is een beetje, dat sprankje hoop hebben ze natuurlijk nog wel. Maar ja, dat is ijdele hoop waarschijnlijk. Maar 0-0, zoals het ook in de Kuip al heel erg lastig was voor Feyenoord. Toen bleef het lang 1 tegen 1 en werd er pas in de extra tijd de 2-1 gemaakt door Jiménez. Het werd uiteindelijk nog 3-1 door Paisao. Feyenoord valt aan en dan is de paas richting de net ingevallen. Nieuwkoop net tekort van Wiever en kan Volendam uitbreken. Mooie paas van Mauleur naar de rechterkant. Daar Zach Boet, die is op 20 meter van de achterlijn. Nu nog een goede voorzet. Die komt er, maar gaat voorbij aan invalspits Muren en aan de zijlijn. Daar overheen. En zo heeft Feyenoord een inworp te nemen op 10 meter van de achterlijn. Waar moet ik beginnen bij deze wedstrijd? De kans voor Semedo in de eerste helft alleen op de keeper. En toen de bal op de paal geschoten in plaats van breed naar Boet. Dat had 1-0 voor Volendam moeten zijn. En in de extra tijd van de eerste helft heel veel kansen. De meeste voor Feyenoord. Maar geen doelpunten dus. Ook niet voor Johnson namens Volendam net na rust. Toen zijn inzet net voor de doellijn werd weggehaald. Kortom, kansen zijn er genoeg geweest in deze wedstrijd. Maar doelpunten helemaal nog geen 1. 0-0. Bij Volendam tegen Feyenoord. En we zijn toch alweer 57 minuten onderweg. Handig weggedraaid. Jiménez, goede redding zeg. Van Mio Bakhuis. Wat doet de spits van Feyenoord? Dat goed. Met zijn rug naar het doel op de penaltystip wordt hij aangespeeld. Verdediger in zijn rug. Dan is hij heel sterk. Draaien en vallen schieten. En Mio Bakhuis steekt dan nog een keer zijn arm uit om die bal tegen te houden. Dat heeft hij al een aantal keer gedaan. 0-0. Dat wilde ik vertellen. Goed, dan om 8 uur begonnen. RKC thuis tegen Almere City. Dien van het Laar. Ja, hier nog geen belegeringen van beide kanten. Maar wel een interessant treffen. De nummer 12 tegen de nummer 15. RKC Waalwijk tegen Almere City. Op papier zou je zeggen, nou, twee ploegen uit het rechte rijtje. Maar deze twee ploegen die hebben dit duel met rood omcirkeld. Wint Almere City, dan zijn ze gehandhaafd in de Eredivisie. Tenminste, dat mag je dan 6 duels voor het einde zo zeggen met 34 punten. En als RKC Waalwijk vanavond in eigen huis wint, dan komen ze op maar liefst 4 punten afstand van die 16e plek waar op dit moment Excelsior nog staat. En daar wil je niet eindigen, want de ervaring leert, dan ga je de afgelopen jaren ook gewoon keihard uit in de Eredivisie. Kortom, een heel belangrijk duel. Nog geen spanning en dus 0-0 hier in Waalwijk. En die derde wedstrijd die begint om 9 uur. Ajax sluit de midweekse speelronde af tegen Go Ahead Eagles. En uiteraard zijn we ook daarbij. En Eddie Zoe komt langs. Hij heeft namelijk een nieuw album. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. Maar eerst gaan we naar het wielrennen. In de ronde van Baskeland zijn bij een zware valpartij in één klap bijna alle favorieten uitgevallen. De afdaling gingen onder meer tweevoudig toerwinnaar Vingegaard, maar ook Remco Evenepoel en Primoz Roglic hard onderuit. Contact met wielercommentator Sebastian Timmerman. Sebastian, goedenavond. Hi. We hoorden eerder al dat Vingegaard per ambulance was afgevoerd en dat hij bij kennis was, maar meer wisten we eigenlijk niet. Is er al wat meer bekend over zijn toestand? Ja, een zevental minuten geleden heeft de ploeg bekendgemaakt dat Vingegaard meerdere gebroken ribben heeft en een gebroken sleutelbeen. En verder, nou, nogmaals de bevestiging dat hij stabiel is en dat hij bij kennis is en in het ziekenhuis ligt. Maar gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen, dat heeft Visma Liesebijk dus een paar minuten geleden bekendgemaakt als blessures van de tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard. Ja, dat zag er ook na zijn valpartij echt naar uit. Hij bleef redelijk roerloos liggen. Uiteindelijk ja, het was met heel eng. Het waren enge beelden. Ja, met de nekbrace en er kwam nog zuurstof bij aan te pas. En de regisseur van de Spaanse televisie, de Baskische televisie, bleef er maar op inzoomen als het ware. Daar heeft hij wel flink wat kritiek op gekregen op de social media. Mm-hmm. Maar dat zag er inderdaad eng uit. Dus vooral al de mededeling dat hij bij kennis was, was denk ik voor heel veel mensen in de sportwereld een enorme opluchting. En natuurlijk niet in de laatste plaats voor Vingegaard en zijn familie zelf. Ja, ja. En Evenepoel en Roglic, hoe is het daarmee? Primoz Roglic heb ik in een auto zien zitten nog vanmiddag. Die is niet per ambulance weggevoerd. En die stak zijn duim op richting de camera. Remco Evenepoel lijkt een gebroken sleutelbeen te hebben. Kon ik in ieder geval een beetje afleiden aan de manier waarop hij zelf wegliep van de plek des onheils. Is nog verder niet bevestigd. Jay Vine, een renner, een ploeggenoot van Pogacar, lag er ook heel slecht bij. Daar weten we in ieder geval van. Ook dat hij bij kennis in de ziekenauto naar het ziekenhuis is afgevoerd. En datzelfde geldt voor de Belg Stef Kras. Want die lag er ook heel lelijk bij in een soort van betonnen greppel aan de kant van de weg. Precies eigenlijk op de plek waar de renners van de weg afgeraakten. Een duiker noemen ze dat. En er waren ook nog wat flinke rotstenen die daar lagen langs de kant van de weg. Dus het was echt een hele lelijke plek om onderuit te gaan. Maar ook Stef Kras is volgens zijn Franse ploeg, dat is een Belgische wielrenner dus, bij kennis. Nou, dat is het belangrijkste. Ja. Het gebeurde in een afdaling, Sebastiaan. Maar we hebben die beelden natuurlijk op de redactie ook een paar keer bekeken. Die bocht zag er eigenlijk helemaal niet zo gevaarlijk uit. Is daar al iets meer duidelijkheid over inmiddels? Nou, toen ik de beelden zag, toen viel me wel op dat Remco Evenepoel, die in tweede of derde positie rijdt, een hobbeltje lijkt heen te rijden. Net voordat hij uit balans raakt. Zijn voorwiel krijgt een beetje een klap. Daarna raakt hij lichtjes uit balans naar de linkerkant. Moet hij corrigeren, dat lukt niet. En komt hij naast de weg terecht. Overigens springt Evenepoel met fiets en al over die betonnen duiker heen. Dat is heel knap. En net achter hem zat een renner van Little Track. En die renner, dat is eigenlijk de eerste die ook door het corrigeren onderuit gaat. Ja, en daardoor ontstaat er een harmonica-effect. Ik heb in ieder geval op X, het voormalige Twitter, een reactie gezien van een renner uit het Baskenland, Mikel Bizcarra. Die zegt, daar onder die weg zitten heel veel boomwortels die onder het asfalt door zijn gegroeid. Ja. En wij, Basken dus, zegt hij, weten dat het daardoor een hele gevaarlijke afdaling is geworden. Ook Pio Bilbao, die reageerde daar weer op enkele minuten geleden, ook op de social media, dat het inderdaad bij de Baskische renners bekend staat als een gevaarlijke weg door die boomwortels. Ja, en er wordt druk gediscussieerd ook over de gevaren die renners ook zelf opzoeken. En veel renners mengen zich daar op dit moment ook in, op die social media. Ik zag bijvoorbeeld de Franse kampioen, Valentin Madouas, die reageerde weer op een andere Franse renner, ook door te stellen dat eigenlijk de tandwielen die groter zijn geworden, hè, dus met name ook die voorbladen en achteraan ook, renners rijden tegenwoordig met kleine crunches, met een 10, zoals dat dan heet in jargon, dat de snelheid zo heeft doen toenemen, dat daardoor ook de risico's veel groter zijn geworden. Dus zo wordt er druk gediscussieerd over de gevaren van de wielersport, ook door renners op dit moment onderling. Maar als de Basken zelf al aangeven van, hè, wij weten het stukje daar is gevaarlijk, daar zitten dus wortels onder het weg, waardoor het wat hobbeliger is, wordt dat niet met andere renners gedeeld? Of dat een organisatie denkt, dan zetten we wat langer stuk na die bocht ook af bijvoorbeeld? Nou ja, dat valt natuurlijk wel op. Dat verder en die betonnen gracht langs de kant van de weg en die stenen ook, hè, die dus al zichtbaar zijn, dat daar verder ook geen enkele vorm van beveiliging bij stond. En inderdaad, als Baskische renners dat al weten, dan zou je toch zeggen dat zo'n organisatie dat ook weet. En inderdaad, daar wordt ook weer over druk over gediscussieerd. Daarin kan deze sport echt nog wel flinke stappen zetten. Dankjewel voor nu, Sebastiaan. Als er nog meer te melden is, dan horen we dat uiteraard. En we hopen ook later nog vanavond Frans Maas, dus de ploegleider van Visma Leasebike, te spreken. Goed, gaan wij weer terug naar het voetballen. Te beginnen bij RKC tegen Almere City. Om 8:00 begonnen, Dien. 13 minuten onderweg, 0-0 tussenstand. Almere City in de aanval. Met Akuyobi aan de linkerkant van het veld, diep op de helft van RKC. Probeert daar zijn directe mannetje, Daniel van der Buijs, uit te spelen. Maar verzandt daarin, weet wel de balbezit terug te veroveren. Richting, dat gaat allemaal maar net goed voor RKC. Ja, dat gaat allemaal maar net goed. Richting Floranus wilde ik zeggen, die met een leep stiftballetje richting de 16 van RKC probeerde te gaan. Maar daar was Etienne Fazen, de nieuwe doelman binnenkort van, u hoort het goed, het Surinaamse elftal. Ik denk dat iedereen tegenwoordig wel een interland carrière in de Eredivisie tegemoet gaat. Ik las Kelvin Verdonk, nou dus weer Etienne Fazen, want die heeft u ook nog weer een familielid met die roots. Dus die kunnen we tegenwoordig daar ook gaan bewonderen. Hij vervolgt de weg naar voren richting Chris Lokeza. Maar die weg wordt geblokkeerd door Jamie Jacobs. En zo kabbelt het eerste duel vanavond een kwartiertje door met nu een mooi paasje van Lokeza. Die gaat 1-1 op keeper Radlinger af. Is het dan genoeg voor de goal? Nee, want die Radlinger die Noordin Bakker moet vervangen, die doet dat al heel verdienstelijk de afgelopen paar weken. Zo ook nu, want in die 1-1 kans steekt hij zijn linkervoet goed uit naar de zijkant. En zo verspert hij de weg voor de Belgische aanvaller Lokeza om in de korte hoek de 1-0 achter de Oostenrijkse doelman te schieten. En zo noteren we na 14 minuten de eerste grote kans van dit duel voor RKC Waalwijk. Dat de afgelopen weken niet op scoren blijkt te zitten. Want dat doen ze niet heel erg vaak in de competitie. Zo blijkt wel weer uit deze kans voor Lokeza. Misschien dat hij uit de daaropvolgende corner nog wel wat goeds kan gaan maken. Want Mats Zeuntjes staat klaar. aan de linkerkant van het veld. En communiceert met zijn ploeggenoten. Ik geloof dat is Aaron Meijers. Die kan ook een bal wel een goede slinger geven en een assist op zijn naam zetten. Om hem voor te geven. En hij gaat inderdaad kort naar Meijers. Dan richting het strafschopgebied. Dan wordt hij weggekopt door Steyr Racing. Maar het balbezit blijft voor RKC. Met Lelieveld. Die geeft hem mee aan Okili. Krijgt hem met wat geluk mee. Nou, korte hoek. Bal op de paal, zeg. Weer die Radlinger die zich ervoor gooit. En kans nummer 2 voor RKC. Almere heeft het heel erg lastig. Want RKC krijgt die bal nog altijd in het strafschopgebied van Almere City. Nu lijkt hij weg, ja. Bal over de middenlijn en dus wat lucht voor Almere. Dat mag gaan denken aan een counter, want daar is Katlin. Steekpaasje naar Cornelius Hansen. Het zal toch niet dan nu de goal voor Almere? Nee, daar gaat het paas niet goed. En dan is het daar Katlin en die schiet hem uiteindelijk tegen Dario van der Buijs aan. Jullie hebben wel timing, jongens. Jullie komen op precies het juiste moment. Want in de eerste 13 minuten viel er nog niet heel erg veel te beleven. En in de 2 minuten die daarna volgen zien we 2 kansen voor Almere City. Via Chris Lokeza en daarna dus ook voor Yassine Okili. En nu dus een kans voor Almere aan de kant van het doel van Etienne Vazen. Waar Joan Katlin uiteindelijk de bal via keeper Vazen over het doel lijkt te wippen. Kortom, genoeg kansen. En zo zien we daar in het strafschopgebied van RKC op dit moment nog een klein blessuregeval. Het is me even onbekend wie dat is, maar genoeg spektakel in de afgelopen paar minuten. 0-0 nog altijd de tussenstand, maar het begin, dat eerste kwartier, dat klinkt goed zo, 0-0. Zullen we eens kijken of we die uitstraling ook hebben, of de wedstrijd tegen van Volendam tegen Feyenoord. Want ook daar, Mark Loostra, waren kansen genoeg, maar nog geen doelpunten. Hoe is het nu? Nou ja, nu komt er een kans voor Feyenoord aan. Want ze mogen een vrije trap nemen. Recht voor het doel van Volendam. Keeper Bakhuis. Die heeft een muur van 5 mensen neergezet. En dan hebben we ook nog zo'n muurligger. Cox is de dupe daarvan. Die moet gaan liggen. Achter de bal Paisao en ook Jiménez. Ze halen allebei diep adem. Dan wordt het Paisao over de muur. Net naast. Dat scheelt helemaal niks. Wat een mooie vrije trap. Fijn, gevoelig, over de muur gekruld. Weinig snelheid. Maar omdat die keeper de bal heel laat ziet, gaat hij ook heel laat naar die hoek. En ik denk niet dat hij hem had kunnen hebben. Maar de bal gaat een half metertje naast het doel. En ik hoor hier op de achter mij, een rijtje achter mij, hoor ik oei. En dat zijn mensen met een Volendam jas aan. Dus die zien ook wel wat ik heb gezien. Vervolgens schiet Bakhuis de bal op de borst van Sauer. Dat is een Feyenoorder. Dus die paas was niet zo goed van de keeper die verder uitblinkt bij Volendam. Want dat heeft hij al een partij reddingen op zijn naam staan. Zijn eerste leek ook zijn laatste te worden. Dat was in minuut 20 ongeveer. Toen hij een schot pakte van Jiménez en zijn linkerarm moest uitstrekken. En daarna het gebaar maakte wisselen. Want die linkerarm, elleboog om specifiek te zijn, die zit helemaal ingepakt in verband. En toen hij die bal tegenhield, had hij zoveel pijn dat hij zei, haal mij er maar uit. Maar dus de trainer zei, nee hoor, eerst even de sponsor op en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nou, die sponsor die deed wonderen, want daarna bleef Bakhuis gewoon staan. En intussen, minuut 69, staat hij nog steeds binnen de lijnen. En heeft hij nog geen doelpunt tegen gehad tegen Feyenoord. En dat is toch een tegenvaller voor de ploeg van Arne Slot. Die toch een beetje hoopt op AZ zaterdagavond op bezoek bij PSV. Ja, dan moeten ze zelf vandaag wel het gat van 10 punten achter terugbrengen naar 7. En dan zou puntverlies voor PSV daar het nog wel een beetje spannend kunnen maken in de Eredivisie. Daar ben ik me er ook wel van bewust dat het een beetje schijn is. Want het programma van PSV in de vorm van PSV gaat er echt wel voor zorgen dat de ploeg uit Eindhoven kampioen gaat worden. Maar we willen zo graag dat het nog een klein beetje spannend wordt in de Eredivisie. 70ste minuut is aangebroken in Volendam en het staat 0-0. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I wanna show you how thankful I am for getting to know you and for the little things you do for me. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open for you. Don't you worry, life is too short to be in a hurry. Don't be in a hurry, I'll always show up, making you smile through every hiccup and every teardrop. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. tell me you don't have to call. Just know that my heart's always open. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open, always open for you. Joe Buckmet, the way you take time. Ja, u hoort het net al, Sebastian Timmerman, over die heftige valpartij in de Ronde van het Baskenland. Ja, dan ga je natuurlijk weer nadenken over de veiligheid van wielrenners. Nou hadden wij al een afspraak staan met de oud-renner Nicky Terpstra. Nicky, goedenavond. Goedenavond. Ja, over Parijs-Roubaix en zo, en die chicane. Daar gaan we het echt wel zo over hebben. Maar natuurlijk eerst even naar vanmiddag. Hoe heb jij, want je hebt gezien, neem ik aan, hè, die valpartij. Ja, ik heb het gezien. Wat vond je ervan? Heftig. Ja, hè? Ja, zeker. Die mannen die gaan met hele hoge snelheid door die afdaling. Dus ja, als je dan valt, dan kom je zo hard terecht. En ja, dat is ook wel gebleken. Ja, je ziet dan die bocht, je ziet veel steen. Je kan zelfs in een soort van stenen sloot glijden. Waarschijnlijk om water of zo af te voeren. Daar zal het wel voor bedoeld zijn. In een afdaling. Met hoorden wij ook net misschien wel wortels van bomen die daar een beetje de weg wat bobbelig maken. Herken je dat? Heb je er ooit gereden of niet? Ik heb nooit in de Ronde van het Baskenland gereden. Okay. Dus ik ken die afdaling ook niet. Maar dat rijtje wat ik net opnoem, wat denk je dan als je dat hoort? Ja, nou, die grote was aan de zijkant, dus niet op parcours. Maar dat, ja, waarschijnlijk is inderdaad slecht wegdek door wortels. Waarschijnlijk wel de oorzaak geweest in die bocht, ja. Want op het oog, zo op de tv, lijkt het helemaal geen gekke bocht. En de eerste die gaat er ook wel vrij makkelijk doorheen. Maar daarachter is het slecht. Dus ja, ik kan vanaf de tv niet zien wat nou uiteindelijk de oorzaak is. Maar het zag er niet uit als topomstandigheden. Maar heb jij, je zit ongetwijfeld nog in diverse appgroepen en dergelijke. En jij hebt natuurlijk nog vrienden en bekenden in de peloton of daaromheen. Wat hoor jij van die mensen? Ik heb daar in Baskeland weinig informatie van. De kennissen die ik nog heb, die zijn allemaal klaar voor Parijs-Roubaix aankomende zondag. Oh ja, oké. Ja. Dus ik heb daar weinig over gehoord. Ja, dus je wil graag doorpraten over Parijs-Roubaix, begrijp ik hieruit. Nou, daar kan ik wel meer van vertellen in ieder geval. Het gevoel had ik al, ja. Was ook de reden natuurlijk waarom we je wilden spreken, Nicky. Want zondag gaan de renners over die kasseien in de klassieker. Nou, daar zijn in het verleden natuurlijk ook heftige valpartijen geweest. Vooral het bos van Wallers is gevreesd. Hè. Dat is een strook door het bos waar de kasseien dan vaak nat en glad zijn. En er is nu besloten om vlak voor die strook een soort van chicane, dus een kunstmatige bocht in het parcours te leggen, waardoor de coureurs er met minder snelheid doorheen gaan en dus moeten afremmen. Kun jij hem eens tekenen voor ons, zeg maar, hoe die chicane dan eruit moet gaan zien? Nou, eigenlijk 10 meter voordat je normaal daar de kasseien op zou rijden, recht voor je, moet je eerst even 10 meter naar rechts, waar eigenlijk een vluchthoven ligt. Dan moet je een U-bocht omheen. En dan kan je richting de kasseien rijden, waar je dan rechts op draait. Dus de snelheid is er helemaal uit. Ja. Is dat, ik denk dan gaat iedereen kort voordat hij de bocht in gaat vol in die remmen. Dus als er gevallen wordt, dan is het daar. Dan kan het alsnog misgaan. Nou ja, tuurlijk kan het daar nog misgaan. Maar ik denk dat iedereen liever valt op dat asfalt waar ze dan langzaam in remmen dan op die keiharde stenen van het bos van Wallers. Waar de schade altijd... Maar Nicky, hoor je wat je zegt? Dus je valt liever ergens anders. Dus je valt, hoor ik je dus eigenlijk zeggen. Dat is onomkomelijk. Nee. Dat zeg ik niet. Oh, gelukkig. Maar dat, kijk, bedoel, voor elke kasseienstrook wordt er gedrongen. En iedereen van het hele peloton wil het liefst als eerst die strook opdraaien. Dus het is altijd een gevecht naar die strook toe. Maar het voordeel van de chicane is dat je nu niet kaarsrecht op het bos van Wallers aankomt met hoge snelheid. Mm-hmm. Maar met de chicane, waardoor je stilstaand, of niet stilstaand, met lage snelheid, die kasseien opdraait. En wat is nou eigenlijk het grote issue van het bos van Wallers? Je komt daar van een brede asfaltbaan rechterop met een beetje afdaling. Dus het peloton komt daar echt met hele hoge snelheid altijd aan. En rechtdoor. En normaal is de kasseistrook linksaf of rechtsaf opdraaien. Dus met een bocht, wat dus al langzamer is. Maar nu kom je daar rechtop af. En door die afdaling is het ook nog eens hogere snelheid. Daarbij is het Bos van Valeren eigenlijk de allerslechtste strook van heel Parijs-Roubaix. En hij ligt in het bos, waardoor er bijna nooit zon op komt. En hij dus ook altijd vochtig, groen en dus spekglad ja. is. Dus jij kunt je er wel iets bij voorstellen dat ze dit nu doen? Absoluut, ik ben een groot voorstander van. Ik heb het al jaren geleden voorgesteld, maar toen was het tegen Doofmans horen. Mm. En toen keek men mij een beetje raar aan. Maar nu hebben ze het eindelijk gedaan. Ik had persoonlijk een andere oplossing eigenlijk. En daar zijn ze nu ook aan het kijken of het anders kan. Welke dan? Want deze chicane is wel heel erg scherp. Hij is heel scherp, ja, zeker. Ja, maar dit is een oplossing die bedacht is in een week. Want als ik de vakbond vorige week bij de Ronde van Vlaanderen gaan peilen bij alle renners. En toen bleek dus dat de behoefte hieraan was. Het is een noodoplossing voor dit jaar. En ze gaan dus voor volgend jaar kijken of er een andere oplossing is. Ja, wat was die oplossing dan? Je kan een parallelweg nemen vlak voordat je het bos opdraait. En dan heb je dus een natuurlijke bocht naar rechts en dan vervolgens naar links of andersom. Er zijn meer parallelen. Er is een heel grote parkeerplaats voor het museum daar van Arenberg, van de mijnwerken. Daar zou je bijvoorbeeld overheen kunnen en dan gewoon een normale bocht rechts-links. En dan draai je net als alle andere stroken met een bocht erop. En dan had je ook niet die hoge snelheid. Nee, het was in ieder geval iets subtieler dan de scherpe die nu wordt aangelegd. Overigens, er was vraag naar. De eerste reactie van Mathieu van der Poel was: is dit een joke? Oftewel, is dit een grapje? Kun je voorstellen dat er ook renners zijn die denken: dit is niks? Dus er zullen zeker een paar renners zijn die dit niks vinden. Maar gelukkig vindt het grotendeel van het peloton het wel een goede oplossing. En daarom is het er ook gekomen. Ja. Zijn er nog... Nee, ja, Mathieu is een hartstikke kundige renner natuurlijk. En die rijdt ook altijd goed van voren. En dan is het gevaar ook minder dan dat je in het duik van het peloton zit. Natuurlijk doet dit misschien iets af van de historie van op het bos afstormen. Maar die historie leert ook dat er superveel ernstige valpartijen zijn geweest in het bos van Valère. Want omdat het zo spiegelglad is, het is ten eerste, als je daar met 60 opkomt, in één keer rij je eigenlijk 10.000 drempeltjes op, die ook een impact op de fiets hebben. Dus sommige fietsen die begeven het daar, of banden, zeg maar. Sommige renners vallen. Ja, en dan als je er 10 of 20 posities achter zit, omdat het zo glad is en er een hek naast staat, kan je niet uitwijken, je kan niet remmen. Je bent bijna stuurloos en dan rij je er eigenlijk ook bovenop. En daardoor heeft het altijd zulke ernstige gevolgen. Ja, en dan die stenen zijn ook super scherp. Dus als je daarop valt, heb je ook al vrij snel flinke blessures. Ja. Tot slot, wie moet Van der Poel in de zondag kunnen verslaan? Ik verwacht dat zijn ploegmaat Jasper Philipsen een grote concurrent wil ik het niet noemen, maar ook een spraakmaker op de overwinning. En Mats Pedersen. En samen met Mathieu van der Poel is dat eigenlijk mijn top 3. Ja, we hebben hem opgeschreven. Dankjewel. We gaan het zien. Graag gedaan. Komende zondag. Dankjewel, Nicky Terpstra. Er is nog ruim 10 minuten te spelen bij Volendam tegen Feyenoord. Mark Kloostra. En nog steeds geen doelpunten. Nee, nog steeds geen doelpunten. Nog steeds 0-0. En dus lijkt Feyenoord averij op te gaan lopen. En lijkt Volendam, toch door de meesten betiteld als dood en begraven, toch nog een punt te gaan pakken. En dan kijk ik even naar het programma. Aanstaande zondag hier. RKC op bezoek. Nou, daar kan je van winnen. Hè? En Excelsior uit daarna. En dan ziet de wereld er misschien ineens heel anders uit voor Volendam. Dat het in de Kuip ook heel lang vol hield. Tot minuut 92, toen 1-1. Maar toen gingen ze toch nog de Bietenbrug op door twee Feyenoord doelpunten en een eindstand van 3-1. Intussen wordt er een overtreding gemaakt op Timber. Heeft zojuist Arne Slot twee keer gewisseld. Zerouki en een spits erbij. Ueda is dat voor Paisao en verdediger Belen. Feyenoord moet een goal maken, maar dat is nog niet gelukt in Volendam. 0-0 na 80 minuten. En RKC tegen Almere City. Kansen over en weer hoorden we in je vorige flits, Dien. Ja, meer slachtoffers dan kansen tot nu toe in het eerste half uur. 0-0 nog trouwens bij RKC Almere. Nu is het Zeuntjes, daarvoor was het Lokeza. Hansen zagen we ook op de grond liggen. Robinet. Het is vooral een fysiek duel hier in Brabant. Want de belangen die zijn natuurlijk ook groot bij beide ploegen. Oekili hebben we gezien met één schot vanaf ongeveer een metertje of 20. Maar in het eerste half uur, het houdt allemaal nog niet echt over. En daarom hier, nog klokslag half uur bijna erop zitten. Nog altijd een gelijkspel. 0-0. Kleurrijke keuze. Schilderijen van